بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فديزينا الله رب العزة وسغى الدليل نقل ذكر كي فرمائی جی الذین آکسان آتیناهم الکتابا چی ورکڑے دے ورطا مونگا کتاب. مونگا مخ کی ویلیو چی یو دے اوتو بل آتینا. اوتو دا غلطو علماء دا پارا رازی. ناکارا خلقو دا پارا ناکارا پیرانو دا پارا. آتینا دا مدح دا پارا رازی آکام چی حق پرستا علمائی. فرمائی چه آتیناهم الکتابا کرده دیوتا کتابیا دیو فی جنی دی کتاب لرم دی فی غمبر لرا یا دی مسلی دی توحید لرا یعنی یعرفون النبی والقرآن والتوحید در چی دیو فی جنی دی فی غمبر لرا دی قرآن لرا دی مسلی دی توحید لرم. کما یعرفون ابناءهم لکا سنگ چی دیو فی جنی اغفل زمن. فل بچه دی سنی نچرتم نغلطی گی نو دق شانتی دیو دا قرآن او دا اللہ رب العزت اغا توحید او دا نبی علیہ صلات و سلام حقانیت دق شانتی پی جنی. تکا او گورا نبی علیه صلات و سلام پا اول و رز باندی پا مکم و کرمکی ویلیو جهاد الناموس الذی نزل الله علی موسی. آغا سڑی تا ترا غلی دی آغا ملیکر غلی دی چه آغا موسی علی سلام نو آتینا هم الكتاب مکم و کرمکی ورقی نوفل آغا دی مراد دی یا نور حق پرست دیر دا حقانیت پی جاندو. نو برمائی چی کما یا عرفون ابناءهم لکا سنگ چی دیو پی جاندل آغا پل زامنان. الَّذین خسرو انفوسهم و اصران کیا چولی پل زان تبایی کیا چولی دی پل زان. فهم لا یؤمنون دیو ایمان نراوڑی دا کسان دا تبایی والا دی دیر وقت بنایی لک تیم دی حال دی با بی افسوس و های های با کئی خو بی با تیم تیری بی امک که فرمائی و من آدمو سوک دی دیر غد ظالم ممن افترا دا چانا چی جوڑی علاللہ کذبا فلا بندی دروغ او کذب بی آیاتی یا کئی دیتونو دا اللہ تلام. ومن ازلمو دا سیغا دا اسم تفضیل دا پا اعتبار دا جدا جدا نوعی سرام یعنی بل زینو نور زینو کی هم دا سیغا رازی. ومن ازلمو دا دلته وای سوق دې ډېر غټ یون کې ډېر زیاتو چا یو صدرو ویل چا بل صدرو ویل والله مهربان فرمای چې سوق الله باندې درو وای دا غنه بل غټ درو جن نشته دې په دروغ جوړو ام هغه سوق دې چې هغه په الله رب العزت باندې درو وای او دا سبب د خسران دی نو فرمای چې وامل ازلمو سوق دې ډېر غټ ظالم ممن افترا دا چانا چې جوړي علی الله کذبا فلا باندې درو او کذب بی آیاتی یا درو جنجیا کئی دایتونو دلم انہو لا یفلح الظالمون او شان دادے چن کامیابی اللہ چرتم نکامیابی گی دا با ہمیشہ دا پارا پیرو خوار خوار بگر دی پیامک کی آغا جز زجر مشرکینو تور کئی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَأَوْرَزْبَانِ چِمُنگَرَ جَمَکُو دِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ فَأَوْرَزْبَانِ چِرَ جَمَکُو دِ مُشْرِکَانُ لَرَ جَمِيعًا ٹول پٹول باندی مَنَقُولُ لِلَّذِينَ بَيَوَيُو مُنگَ آگَسَانُ دَفَارَ أَشْرَكُو جَغِي شِرْكَلَ دِم أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ چل تلاڑو سشو آه صداران ستاسو آه کسان کون چاگا تاسو پی گومان کاو آگا دو مبولون دلتا حاضر دی او اصل کی داسی دی کون تم تزومون هم شرکا تاسو پاگی باندی دا گومان کاو چی دا دلا سرا حصداران دی دلا سپتم ولور کڑیو الله بخفل کئی او وڑو کارونو مالکان ویل دا گرزولی دی یادا چی این شرکاؤکم الذین سشو ستاسو آغنیکان سشو ستاسو پیران آکسان چی تاسو بی گمان کاؤ قبرونو لبیتلی او تا با داغینا بچی گفتل او تا با داغینا پل حاجات گفتل آغنیکان بندیگان دا اللہ سر شرکان نوی سشو نن آغیر احمدت کل کنا ثم لم تكن فتنتهم يا بني غنديو علماء کرام دې معنی کوي ثم لم تكن فتنتهم يا بني غند جواب دليو يا دمه معنا ثم لم تكن فتنتهم يا بني اغفلتي دليو يا بني انا كار خبر دليو يا بني جواب دليو دا پیتنین مراد یا غا معذرتو هم نبایددی و غا وزرونم یا و حجتو هم نبایددی و سرس دلیل پیتنم پیتنا آغی تا وی چه غا ناکار جوابی یا غلط خبره دا غی سره بیا بس جواب نی الا مگر دا بوی دا جواب بول کئی والله ربنا ما کلنا مشرکین زمون دی فالا قسمی چی مونگا مشرکان نو تش آغا سر فرکاو آغا خبر جواب آغا ناکار خبر جواب آغا ورسر نو خواسی دروچانتی وکلا چی فالا می دی قسمی چی مونگا مشرکان نو پسور مومن کی هم دا دی تفصیل دا شان دی دکر شویده التی هم وی وزول عن هم مکانو یبترون دیو نا ورک شو آغا چی دیو با جوڑاولو آغا ورک شو خدایان با تی ورک شی چی دیو با دا اللہ سر را بللو نا برمائی چی بینا ما کننا مشرکین زمون دی پا اللہ قسمی چی مونگا مشرکان نو امزر کیف کذبو یاد دی چی مونگا مشرکان نو اصلی مشرکان والا مونگا ویل تا مونگا بلکل من لیوی استا غنی کان بندگان چیو مونگا دا غی سرمین کولا چی مونگا ویل تران خوش آلشی یادا مونگا ویل چی تا تا کارون دیر دی نو دا وڑا وڑا کارون دیو که آغنی کان بندگان استا دا خوش آل ورو دا فارا مونگا غیلا آغا درجه دا چی ورکتل الله رب العزت رست بیر دیر تفسیر رست برا دی انظر کیف کذبو اگورا سرنگی شو سحال بای دادر و جنتیا کولو علان پوسیم انظر اگورا کیف کذبو سرنگی دیو درو و تڑل علان پوسیم باقفلو زانونو باندی وزولا انهم او رکشو دیو ناما حغسا کانو یفترون چې دیو جوړون کې واغې درا هغه درو جوړول چې دا والله ربنا ما کین یا دا چې دا د الله سره حصه داران او دیو ته مدد وختو نو هغه به د دیو نه ورک شي ود الله انهم نو ورک شو د دیو نه ما کانو یفترون هغه چې دیو جوړون کې د خپل ځان نام سوره اعراف 52 نمبر آیات کې حالت هم ذکر من شفاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فتاوان کې زانه چوله او واسو کې ته زداران جوړولو نو هغه ته لاړ ورک شو بیا ته ارمان او افسوس کوي او بیا به ته ټیم تی عالمان آغا دا معنی کوي چې لکه دا بره والله ربنا ما مشرکین نمونگا اصلا مشرکان نو یادوی ممانا دا چه اللہ مونگا شرکان نو بلکی مونگا خود دیو سر محبت کاو استاد رزاد پارا چه ترا نخوش آره انا مونگا شرکان نو مونگا چه ترا نخوش آره شه رو برمائی والله ربنا ما کلنا مشرکین زمون دی فالا قسمی چه مونگا نئیو اصلا مشرکان انظر کیف کذبو اگورا سرنگی قدر او دادیو چی درو بے جوڑا ولران پوسی بخفلو زاننو باندی وزولانو همو رک بشی دادیو ناما کانو یفترو نغتی دیو جوڑا ول ومنو هم من یستمیعو ایلیک بس بکنو برد بیا آتیناهم الکتاب چن ورکڑا دیو تا کتاب یعرفونه دیو پیجاندو دی کتاب لرا کما یعرفون ابناءهم لکا سرنگی چی دیو الذین خسروا انفسهم آکسان چی اگی خسران کیا چوالی اقفل زان تاوان کیا چوالی اقفل زان فهم لا یؤمنون دیو ایمان نراوڑی وَمَنْ أَظْلَمُ سُوءَ دِيرِ غَدْ ظَالِمٌ مِمَّنِ افْتَرَى دَاوَچَانَ چې جوړي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَلَا بَانِ دَرُوا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ يَا دَرُوجَن تِيَا كَيْ دَيَاتُنُ دَلَّا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ شَانْدَ دَيَتِ نَكَامِ أَبِيِّ أَوْ ظَالِمًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ فَأَرْزْبَانِ چې جَمَعَ بَقُدِيُ جَمِيعًا تُول ثم نقول للذين بابوايو دفاردا كسانو اشركوا جي شركي كلاو اين شركاؤكم الذين سشو اغاه سداران ستازو اكسان كنتم تزومو جد ثم لم تكن فتنة اغاقاند جواب دديو بياباني عذرنا دديو إلا مگر أن قالوا چدا بوئي والله ربنا زمون دي فالا قسمي چه رب زمون گده ما كنا مشرکين مغنو مشرکان أصلي وغورا سرنجي كذبوا على أنفسهم چه در وجنتيا وقلا دفل زانونو يعني يو چه مغا مشرکانو تازقو مشرکان يا وقت بس وَذَلَّ عَنْهُمْ أَوْ رَشُدَ دِيُونَ غَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أَجِدُوا جُرَاوَن كِدَ